20% mniej. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 czerwca, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie Arłamów i najnowsze informacje dotyczące przygotowań polskich piłkarzy do Mundialu. Święto Dziękczynienia, centralne uroczystości trwają w Warszawie i premier Morawiecki o szkolnej wyprawce dla każdego ucznia. Nie udało się wczoraj, zagrają dzisiaj właśnie teraz w Arłamowie. Rozpoczyna się mecz, który ma rozwiać ostatnie wątpliwości Adama Nawałki. Jutro selekcjoner ogłosi 23-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Rosji. Mimo odwołanego wczoraj z powodu deszczu i burzy meczu kontrolnego, piłkarze nie mogli narzekać na nudę. Przyjechały rodziny, żony, a do tego drużynę bawił kabaret Ani Mrumru, który wystąpił z ponadgodzinnym programem. Dziś piłkarze wrócili do wytężonej pracy. Tajny mecz za zamkniętymi bramami miał rozpocząć się o godzinie 11, ale murawa boiska, nasiąknięta wodą, na to nie pozwoliła. Zaczęli więc o 12. Zmiany w grafiku kadry spowodowały także odwołanie treningu otwartego z udziałem kibiców, mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Był planowany trening otwarty o 17.30. Niestety z tego treningu nie będzie, co jest na pewno dla kibiców, którzy tutaj mieli przyjechać, sporym rozczarowaniem. Oczywiście te osoby, które tutaj przyjadą, postaramy się, żeby zawodnicy wyszli przed hotel, rozdali autografy. Sprawdzian piłkarzy potrwa do około 13.30. Kadrę na Mundial selekcjoner Adam Nawałka poda jutro o godzinie 14. Arłamów, Adam Malecki. Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczyna się uroczysta msza święta dla uczestników Święta Dziękczynienia. Tegoroczne hasło brzmi „Dziękujemy za niepodległość”. Nawiązuje ono oczywiście do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Kto, Dawidzie, bierze udział w dzisiejszych obchodach? W uroczystej mszy świętej weźmie udział m.in. prezydent Andrzej Duda, a także marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Prawie wszyscy uczestnicy już zgromadzili się w środku i na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej. Jednak to nie jedyny punkt uroczystości. Po godzinie 14 nastąpi otwarcie miasteczka dla dzieci, a także występ małego chóru Wielkich Serc z Łodzi. O tym, dlaczego zdecydowali się przyjechać, wyjaśniła mi Marysia Figińska z Łodzi. Jestem tutaj, żeby chwalić Pana Boga, żeby na chwałę Boga tutaj śpiewać, bo robię to po prostu dla frajdy i bardzo mi się to podoba i lubię przebywać z chórkiem. To nie jedyne atrakcje dla rodzin z dziećmi. Organizatorzy przewidzieli również grę rodzinną Tropem Świętych do Skarbu Wolności, a także otwarcie Panteonu Wielkich Polaków, czy otwarcie ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci. To był Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy. Od 1 lipca rodzice będą mogli składać wnioski o szkolną wyprawkę w wysokości 300 zł. Otrzymają każdy uczeń, nie ma kryterium dochodowego. Obiecałem kilka tygodni temu, że będzie wyprawka dla dzieci. Wczoraj byłem na zjeździe dużych rodzin w Szczecinie. Tam dla rodzin takich, które mają trójkę, czwórkę czy piątkę dzieci albo więcej, to jest naprawdę duże wsparcie. Tak premier Mateusz Morawiecki mówił rano, teraz jest w Morzejkach na Litwie i rozmawia z szefem litewskiego rządu, ale ogrody kancelarii szefa rządu dziś otwarte, trwa piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który przypadał, przypomnijmy, w piątek. Ten piknik potrwa do 16.30. W Słowenii wybory parlamentarne. Ze wszystkich sondaży wynika, że wygra jej to z dużą przewagą prawicowo-nacjonalistyczna Słoweńska Partia Demokratyczna byłego dwukrotnego premiera Janeza Janszy. Głosowanie potrwa do 19 i chwilę później mają być opublikowane wyniki sondaży. Exit poll. W Brukseli od listopada każda osoba, która zapisze się na kurs prawa jazdy, będzie musiała także przejść kurs pierwszej pomocy. Tak zdecydowały władze belgijskiej stolicy, które porozumiały się w tej sprawie z Czerwonym Krzyżem. Beata Płomecka. Władze Brukseli argumentują, że pierwsze minuty po wypadku są kluczowe i szybka pomoc może uratować życie, a czasami trzeba długo czekać na przyjazd służb ratunkowych. Dlatego kierowcy powinni umieć pomóc poszkodowanym w wypadku, mówi sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa drogowego w regionalnym rządzie Brukseli, Bianca de Bec. Każda osoba będzie więc musiała przejść kurs pierwszej pomocy. Taki kurs będzie niezbędny dla uzyskania prawa jazdy. Koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń pokryją władze rządu regionalnego w Brukseli. Kurs ma obejmować zarówno szkolenia teoretyczne, jak i trzygodzinne zajęcia praktyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

temu, co można na tych półkach z literaturą młodzieżową znaleźć, o swoich bohaterach, ale też o tym, jak zachować wieczną młodość i o nieustającym dorastaniu opowiedzą irlandzki autor Padraig O'Gillin i kanadyjska pisarka Alwyn Hamilton, z którymi na warszawskich targach książki rozmawiała wciąż najmłodsza, choć nie starzem, w redakcji Violetta Myszkowska. Dzisiaj też pierwsze nasze czerwcowe spotkanie, więc mam propozycję na cały miesiąc. W kolejne tygodnie będziemy Państwu próbować podpowiadać, czym wspomagać wakacyjny odpoczynek. Dzisiaj seriale, a poradą służy u nas Kaja Szafrańska, która rozkład serialowych premier ma w małym palcu przez cały rok. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka i ABC Popkultury jest również na Facebooku. Zaczynamy jak zwykle od piosenki związanej z jakimś filmem. A dzisiaj to będzie piosenka związana z filmem, który jest ekranizacją bestsellerowej sagi dla młodzieży. Z tą sagą to może trochę przesadziłam. Na podstawie trylogii książkowej powstała tetralogia filmowa i z trzeciego filmu Igrzyska Śmierci pochodzi właśnie ten utwór wykonywany przez Santi Gold. Młodzież oczywiście, jak wiadomo, nie od dziś jest ważnym odbiorcą kultury popularnej i jeśli wierzyć jednemu z naszych gości, to czytelnicy, którzy mają największą pasję. Z okazji warszawskich targów książki do Polski przyjechali autorzy powieści fantastycznych dla młodzieży, Alwyn Hamilton i Padraig O'Gillin. 3 minuty i 4 sekundy. Tyle trwa tytułowe wezwanie w powieści Pedara O'Gillina. W alternatywnej Irlandii młodzi ludzie mają pewność, że raz w życiu przeniosą się do krainy zamieszkiwanej przez bardzo kreatywne w swoim okrucieństwie istoty znane z legend, Sin. I zadaniem wezwanych jest przeżyć, ale niewielu się to udaje. Główna bohaterka Nessa ma jeszcze dodatkowo utrudnione zadanie, ponieważ jest niepełnosprawna. Świat opisany w książce Pedara jest bezwzględnie brutalny. Jak na to reagują rodzice młodych czytelników? Między innymi o to autora zapytała Violetta Myszkowska. Rodzice czasem opowiadają dzieciom historie, żeby je nastraszyć. Twoi też to robili? My father liked to tell stories. Mój ojciec kochał opowiadać. Czasami były to historie o duchach, innym razem o wojnie. On sam nie był żołnierzem, ale nasza rodzina walczyła o niepodległość Irlandii. W domu, w którym dorastał, na strychu można było znaleźć broń. Były tam też ogromne, wypchane zwierzęta, dzikie koty. Na jednej z półek siedział upiorny jastrząb. Jako dziecko czasami naprawdę się ich bałem. A scary hawk sitting on one of the shelves. I was quite frightened sometimes. When I was a child in that house. Okay, ghost stories, because I'm trying to figure out. Pytam, ponieważ staram się określić, skąd się wzięły twoje opowieści. Czytając The Call, wezwanie, czułam się, jakbym wpadła do obrazu Hieronima Boscha, co było lekko przerażające, i to dla osoby dorosłej. It was pretty scary for adults. Yeah, it's well, the thing about it is that these books are usually scarier for adults. Than they are for teenagers. Tak, zwykle moje książki są bardziej przerażające dla dorosłych niż dla młodzieży. Pamiętam, kiedy ja byłem nastolatkiem i te niebezpieczne rzeczy, które robiłem. Moi rodzice truchleliby, gdyby o nich wiedzieli. Kiedyś zawisłem wysoko na drzewie, trzymając się gałęzi jedną ręką, a moi przyjaciele rzucali we mnie kamieniami. Innym razem zjeżdżałem ze wzgórza na rowerze, bez hamulców. Robiłem wiele rzeczy, które moi rodzice uznaliby za niebezpieczne, ale dla mnie były normalne. Myślę, że wielu nastolatków przekracza granice. Poznając świat, nie podejrzewają, że cokolwiek może ich skrzywdzić czy zabić. A im starszy jesteś, im częściej ktoś cię rani, im częściej stajesz twarzą w twarz ze śmiercią, im więcej osób wokół ciebie odejdzie na zawsze, tym bardziej do ciebie dociera, że te rzeczy są realne, że świat może cię zranić i zrobi to wcześniej czy później. Dlatego straszna książka dla dorosłego jest jeszcze straszniejsza. Tymczasem większość nastolatków uważa, że The Call, wezwanie, to opowieść przygodowa, tak przynajmniej mówią. Most teenagers who read my book, most, not all of them, but most of them find it an adventure story. Do parents understand that? I mean, czy dorośli to rozumieją? Jak często dostajesz maile od rodziców zaniepokojonych brutalnością twoich książek? Do you have many complaint letters from the parents? Yeah, my books get a lot of one-star reviews. Moje powieści otrzymują wiele recenzji w stylu jedna gwiazdka na pięć. Odnoszą się zazwyczaj do treści, nie do jakości. Na przykład, nie chcę, żeby moi wnukowie przeczytali tę książkę. To jest w porządku, nie przeszkadza mi. Oczekuję silnej reakcji, chcę, żeby czytelnik czuł tę opowieść w trzewiach. Wolę to niż opinię, nie obchodzi mnie ta historia. Ten rodzaj recenzji dotyka mnie bardziej. Jeśli ktoś napisze, to świetne, albo to okropne, jest dobrze. But if someone says, this is great, or this is terrible, that's, I don't mind that at all, that's great. Also on the other end of things, you're talking about Hieronymus Bosch. Wspomniałaś Hieronima Boscha. Mój ojciec był chirurgiem. Nie wiem, na ile to było legalne w tamtych czasach, bo mówimy o latach 70. i 80., ale lubił zbierać pamiątki, na przykład ogromny kamień nerkowy znaleziony w ciele bardzo niskiego pacjenta. Poza tym nasz dom był wypełniony książkami o chirurgii. Nie mówię, że podobały mi się te rzeczy, ale przy nich dorosłem, więc jestem nieco znieczulony w tych kwestiach. And I'm not saying I liked these things, but what I'm saying is I was kind of quite desensitized. Alwyn was aware that she's writing a young adult book. Kiedy pisałeś swoją debiutancką powieść, nie wiedziałeś, że piszesz dla młodzieży. Uświadomił ci to twój agent. Skoro nie był to zamierzony efekt, to dlaczego na bohaterów twoich książek wybierasz młodych ludzi i umieszczasz ich w niezwykle brutalnej rzeczywistości? Desperate times. When I'm writing a story where I'm exploring a new world, Dla mnie największą przyjemnością w pisaniu jest kreowanie nowych światów i zawsze, kiedy piszę o tym, jak bohater go odkrywa, naturalnie pojawia się w mojej głowie jako nastolatek. Myślę też, że identyfikuję się z młodymi ludźmi bardziej niż z dorosłymi. Nie wiem dlaczego. Czuję, że moja psychika utknęła na etapie nastolatka. Czas dorastania był dla mnie trudny. Wyrażanie emocji do dzisiaj nie przychodzi mi z łatwością. Może moje emocje też utknęły na tym etapie? Może dlatego naturalnym dla mnie jest identyfikowanie się z bohaterem, który ma 14 lat? And so the natural character for me to identify with is someone who is 14 years old. You feel invincible? Więc nadal czujesz się niezwyciężony jak nastolatkowie? I do feel kind of invincible in the sense that w pewnym sensie tak. Nadal lubię sport, biegam. Poza tym nie mam żony ani dzieci. Nie czuję, żeby cokolwiek się zmieniło od czasu, kiedy byłem nastolatkiem. Chociaż dobrze wiem, że takie zmiany zaszły. Ale nie boję się. Horrory w ogóle mnie nie przerażają. Oglądam je i myślę, o, to interesujące. I just watch them and say, oh, how interesting. So yes, I still feel like that. There's an author of young adult books, an American lady. Jest autorka książek dla nastolatków, która jest również psychologiem. Powiedziała bardzo ciekawą rzecz na temat różnicy pomiędzy książkami dla dwunastolatków, a tymi dla starszej młodzieży. Okazuje się, że w tych pierwszych bohater zawsze chce wrócić do domu w finale opowieści. Te drugie są o samodzielności, o opuszczaniu plemienia i swoich ludzi, o wychodzeniu w świat, w góry, wyprawie w głąb dżungli i stawaniu się po prostu sobą. Opowieści dla nastolatków opowiadają o tym, kim się stajesz, kiedy wyprowadzasz się z domu rodziców i kiedy pierwszy raz płacisz swoje rachunki. Nie chodzi o życie w samotności czy bycie kompletnie niezależnym od innych ludzi, bo przecież będziesz miał przyjaciół, troszczył się o nich i z nimi współpracował. To przecież esencja cywilizacji, ale kiedy jesteś odpowiedzialny za swoje życie, wtedy jesteś dorosły, niezależnie od wieku. But when you are independent, when you are in charge of your own life, I think then you are an adult, regardless of what age you are. To Padre O'Gillin, autor The Call, wezwania, w tym tygodniu premiera drugiego finałowego tomu tej opowieści. Oczywiście mamy dla Państwa kilka zestawów. Młodzieży, to jest odezwa. Proszę napisać na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. To nie są ostatnie prezenty dziś. Za chwilę wrócimy do światów powieści młodzieżowych, które z angielska są zwane Young Adult. A ja kilka razy wracałam ostatnio do ujawnionego parę tygodni temu zwiastunu filmu Bohemian Rhapsody, czyli biografii Freddiego Mercurego i przy okazji opowieści o zespole Queen. Niezależnie od różnych kontrowersji, które się pojawiły i wokół tej krótkiej zapowiedzi i tego, w jakich bólach rodził się scenariusz i w jakich bólach rodziła się obsada tego filmu, mam wrażenie, że Rami Malek, aktor, który wciela się w Freddiego Mercurego, a wypłynął na szerokie wody dzięki serialowi Mr. Robot, jako Freddy, radzi sobie świetnie. Zwiastun i mnóstwo innych smakołyków znajdą Państwo na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Christoph and Kennedy. At a time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, identity. Beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She might have been again, incidentally, immune that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Oh, is really gay, playful as a pussycat, momentarily out of action, temporarily out of gas, you're absolutely right. Konsultanci muzyczni, którzy przygotowują ścieżki dźwiękowe filmów, takie kompilacyjne, też bardzo lubią ten utwór. Między innymi ostatnio pojawił się na ścieżce filmu Atomic Blonde. A my wracamy do gości warszawskich targów książki, do autorów fantastycznych powieści dla młodzieży. Naszym drugim gościem jest Olwyn Hamilton, kanadyjska pisarka, która zadebiutowała 2 lata temu powieścią Buntowniczka z pustyni. Bardzo szybko podbiła serca czytelników, choć nie czytelników, właściwie uściślimy, głównie czytelników. Jeśli, tak jak wspomniał nasz poprzedni gość, Padraig O'Gillin, bardzo przepraszam, jeśli to irlandzkie imię wymawiam niewłaściwie, książki dla młodzieży skupiają się na postaciach, które opuszczają rodzinny dom, to główna bohaterka powieści Hamilton marzy, żeby być właśnie jedną z nich. Amani mieszka w małej wiosce, w kraju ogarniętym wojną domową i zna tylko pustynię. A to miejsce, gdzie kultura wschodu, arabski folklor i magia dżinów miesza się z zachodem. Jak autorce udało się to połączyć? Oczywiście pytała o to Wioletta Myszkowska. You said that this is a Wild West meeting Arabian Nights. Dziki Zachód spotyka baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Tak określasz tę powieść. To fragmenty naszej historii, które w sztuce bardzo lubimy przedstawiać z nutą mistycyzmu i romantyzmu. Chciałaś się temu poddać, czy bałaś się tego? Afraid of that or you wanted to embrace that? Myślę, że to pierwsze, ale czasami trudno jest dojść do tego, jak to zrobić, jak podziwiać inną kulturę i jak ją szanować. Jednym z powodów, dla którego zafascynowały mnie baśnie spoza zachodniego kręgu kulturowego, było to, że dawno, dawno temu zorientowałam się, że historia pięknej i bestii nie jest prawdziwa. Wychowałam się we Francji i wiedziałam, że nie było tam żadnej królowej Belli. W którymś momencie orientujesz się, że mity nie są prawdą. Na przykład, kiedy pojedziesz na wycieczkę do jakiegoś zamku, a szkoła skupia się raczej na nauce o twojej własnej kulturze. Ja na przykład nie dowiedziałam się wiele o historii Iranu. Dlatego przez tę jedną chwilę dłużej żyłam w przeświadczeniu, że baśnie Tysiąca i Jednej Nocy mogły się wydarzyć. Że magia być może tam istniała. Wiedziałam, że na pewno nie ma jej we Francji, ale może gdzie indziej jest. Sort of fascination of maybe there might be magic out there. I know it's not in France, but maybe it's somewhere else. I think it is always a tricky thing when dealing with cultures. Opisywanie innej kultury zawsze ma w sobie pewne ryzyko. Istnieje ono nawet wtedy, kiedy piszesz o swojej własnej, bo przecież każdy doświadcza jej nieco inaczej. Ja zawsze byłam obca, ponieważ jestem Kanadyjką, która wychowała się we Francji. Dlatego starałam się być ostrożna. Ale myślę też, że bałabym się tego, gdybym próbowała na siłę scalić Dziki Zachód i Bliski Wschód. Tymczasem pomysł pojawił się naturalnie. Zaczęło się od westernu. Chciałam napisać o młodej dziewczynie, która jest strzelcem wyborowym. Z drugiej strony nie porwałabym się na napisanie powieści historycznej. Musiało być w niej trochę magii. Stąd western i folklor arabski. Ich scenografią jest nieprzyjazna pustynia. Silną pozycję zajmuje religia. Pojawia się postać romantycznego bandyty na koniu, którą znamy z Hollywood. Okazuje się, że wyskakiwanie z jadącego pociągu i latające dywany po prostu się ze sobą zgrywają. W kraju, w którym dzieje się akcja twojej powieści, rodzi się rebelia. Kiedyś przyznałaś, że nie jesteś pewna, czy którykolwiek z twoich znajomych by taką rewolucję przetrwał. People ask me a lot if there's characters who are based on people I know. O, zdecydowanie by nie przetrwali. Ludzie często mnie pytają, czy w powieści pojawiają się postaci inspirowane osobami z mojego otoczenia. Myślę, że okoliczności, w których znaleźli się moi bohaterowie, są tak ekstremalne, że nie znam nikogo, kto był w podobnej sytuacji. Na pewno na świecie są tacy, ale nie w moich kręgach. Nie wiem, co by zrobili. Nie wiem, co ja bym zrobiła. Czy udałoby mi się przejść przez pustynię, czy położyłabym się i umarła w połowie. Young adult literature is actually developing on the theme. Literatura dla młodzieży bazuje na takich motywach. Młodzi ludzie zmagają się z bezwzględną rzeczywistością, a nasz świat jest raczej komfortowy. Jak myślisz, dlaczego współcześnie takie książki są popularne? We are so comfortable with our lives. I think young adult in general is popular, I would say, is because even if you're not 16 anymore, you're still coming of age in a way. I'm not the same person. Nawet jeżeli nie masz już 16 lat, nadal dojrzewasz w jakimś sensie. Jako 29-latka nie jestem tą samą osobą, którą byłam 10 lat temu. Dlatego i dorosły czytelnik może się z tymi postaciami utożsamiać. Natomiast jeżeli chodzi o drastyczną rzeczywistość w tych książkach, kiedy jesteś nastolatkiem, wszystko wydaje się ekstremalne. Twoje emocje są niebywale silne i sprawiają, że wszystko jest sprawą życia i śmierci. Sam nie wiesz, co masz z nimi zrobić. Krzyczysz i płaczesz, a zadłużenie się w kimś jest końcem świata. Kiedy pokłócisz się z mamą, od razu planujesz ucieczkę z domu. A przynajmniej ja tak miałam. Czytelnik może odczuwać te skrajne uczucia, przekładając je niejako na emocje bohaterów, którzy muszą poradzić sobie w ekstremalnych sytuacjach. Kocham tę emocjonalną skrajność nastolatków, bo czyni ich czytelnikami z pasją. To ona pcha ich do tego, żeby do mnie podeszli i powiedzieli: oh my god, your book's the best thing in the world, I hated you for killing this character. O rany, to najlepsza książka na świecie, nienawidzę cię za to, że zabiłaś tego bohatera. Zatem kiedy ich świat się kończy, bo są nieszczęśliwie zakochani i czytają o postaciach, których świat dosłownie się kończy, rozpoznają te silne emocje. Paradoksalnie ten brutalny świat z książki staje się dla nich bezpiecznym miejscem i lepszym rozwiązaniem niż ucieczka z domu. Jestem wściekła, więc przeczytam książkę, w której bohaterowie są wściekli. Dla nastolatka wszystko jest nowe, wtedy wszystko robisz po raz pierwszy. Pierwsza miłość, pierwszy pocałunek, ale i pierwszy moment, kiedy zorientujesz się, że twoi rodzice nie są idealni. Pierwsza zdrada przyjaciela albo jego utrata. Kiedy w prawdziwym życiu nie ma miejsca na to, żebyś mógł to sobie przemyśleć, istnieją książki, w których skrajne sytuacje się zdarzają. Olwyn Hamilton trzecim tomem zamyka historię buntowniczki z pustyni, a premiera Duchów Rebelii w środę i znów w sprawie nieco spóźnionych prezentów na Dzień Dziecka dla nieco wyrośniętych już dzieci obowiązuje adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. About it, from the Queen of England to the Hound. To oczywiście The White Stripes, Seven Nation Army, a wersja taka salonowa tego utworu w opracowaniu muzycznym Ramina Javadiego znalazła się na ścieżce dźwiękowej drugiego sezonu serialu Westworld. I muszę powiedzieć, że teraz, jeśli chodzi o oglądanie, to staram się znaleźć czas na dwa seriale, na Westworld właśnie i na Opowieść Podręcznej, drugi sezon. I to są dosyć przygnębiające rzeczy, a przynajmniej takie dosyć ciężkie, więc liczę na to, patrząc w oczy gościowi, który jest już w studiu, że teraz padnie parę tytułów optymistycznych, wakacyjnych, no ale zobaczymy, jak to będzie. Kaja Szafrańska, dzień dobry. Dzień dobry. Przyjaciółka ABC Popkultury, prowadząca na YouTube kanał Jakby Nie Patrzeć, o serialach właśnie przede wszystkim. No to zacznijmy od czego? Już sama nie wiem po tym wstępie, od czego możemy zacząć. To powiem jeszcze tak, że zaczynamy w ABC Popkultury pierwszym czerwcowym taki wakacyjny, przedwakacyjny rozbieg i będziemy mówić i o komiksach, i o filmach, które warto wziąć pod uwagę odpoczywając, ale zaczynamy od seriali, więc pewnie o tym, jakie premiery się szykują w najbliższych miesiącach. Wspomniałaś na początku o optymistycznych serialach i tak, wiesz, mam przed sobą... Zastanowiło cię, to mam widziało. Przed sobą spis bardzo wielu seriali, które albo ostatnio poleciały, albo polecą w najbliższym czasie i jestem przerażona, ponieważ żaden z nich w zasadzie nie jest optymistyczny. Chyba najbardziej optymistyczny jest Sense8. Bo to jest właśnie też optymistyczne, że fani serialu mogą przez swoje protesty, przez podpisywanie różnych petycji, słanie listów dokonać takiej sztuki, że przynajmniej, jeśli nawet nie kolejny sezon serialu, który już został zlikwidowany przez stację, to chociaż dostaniemy film pełnometrażowy, który będzie zwieńczeniem, sfinalizowaniem wszystkich wątków. No to taki, powiedziałabym, raczej optymistyczny pesymizm albo pesymistyczny optymizm, bo serial został skasowany i właściwie to jest taki ostatni moment, kiedy fani będą mogli obejrzeć już zamykanie wszystkich wątków. Rzeczywiście udało im się wywalczyć to, żeby jednak nakręcono ten finałowy, właściwie film, bo to nie jest sezon, to będzie film, który ma trwać ponad 2 godziny, prawie 2,5, czyli tak jak mniej więcej 3 odcinki serialu, ale będzie to raczej optymistyczny w klimacie film. No tak, które... bo to jest miłość, przyjaźń, wspieranie się wzajemne i mnóstwo kolorów kamerą siostry Wachowskiej. No właśnie, tak się akurat złożyło, że Lana Wachowski była w Polsce podczas zeszłorocznego festiwalu Camera Image i ja miałam akurat okazję być na spotkaniu z nią, jak opowiadała o tym, co kręcili, bo oni akurat świeżo zamknęli ostatnie zdjęcia, zakończyli w Berlinie. I widzieliśmy, że to będzie takie rzeczywiście bardzo mocno optymistyczne. Rzeczywiście sporo. Też akurat byłam na tym spotkaniu, co zresztą też znalazło swoje odzwierciedlenie później w programie ABC Popkultury. To było bardzo, bardzo pouczające i przyjemne spotkanie, które zaostrzało apetyt na Sense8. Dobrze, ale Sense8 to jest początek czerwca. Tak. Spójrzmy na to, co będzie dalej. Ja sobie cały czas przypominam teraz takie słowo, które kiedyś znalazłam w książce ze słowami, które istnieją tylko w jednym języku. W japońskim jest takie słowo tsundoku, które oznacza rosnącą wieżę z książek, które czekają na przeczytanie. To my mamy taką wirtualną wieżę z seriali, które czekają na oglądanie. Myślę, że każdy ma. Mogą się Państwo z nami podzielić tymi tytułami na profilu facebookowym ABC Popkultury. Ale żeby jeszcze dołożyć parę tytułów, to co Twoim zdaniem najciekawszego się szykuje na te wakacje? Ja tu przed chwilą poszeleściłam, bo przepraszam, jeszcze poszeleszczę, bo to jest w tym momencie już niemożliwe, żeby zapamiętać wszystkie te tytuły. Ja już jestem po prostu za stara chyba na to, żeby... Już mi się na twardym dysku nie mieszczą te tytuły. Na co ja czekam? Ja czekam przede wszystkim tak, na powrót dokumentalnego serialu The Staircase. To jest bardzo ciekawa pozycja. To jest właściwie serial, który zapoczątkował współczesne seriale True Crime. Na początku lat 2000, to jest zdaje się 2004 rok, powstał pierwszy serial True Crime takiej wysokiej jakości, bo wiadomo, że to był gatunek, który był obecny w telewizji, ale nie w taki sposób był realizowany. A tutaj mieliśmy właściwie film dokumentalny podzielony na odcinki, historię kryminalną o znanym pisarzu, który został oskarżony o zamordowanie swojej żony. I później powstał sequel filmowy tego serialu. A w tym momencie będziemy mogli obejrzeć kolejne 3 odcinki. Właśnie to jest piękne w serialach True Crime, że te sprawy, one się dzieją w tak zwanym realu i mają swoją kontynuację i bardzo często uparci twórcy wracają do tych cykli, więc będzie odświeżenie tego cyklu. Jeżeli Państwo go nie znacie, to naprawdę bardzo polecam, o ile oczywiście lubicie takie mroczne klimaty. Jedziemy dalej. Dalej z takich rzeczy, które mnie bardzo interesują, to myślę, że A Very English Scandal to jest miniserial, który oficjalnie w Wielkiej Brytanii on zadebiutuje pod koniec czerwca. Bardzo czekam, aż ten serial pojawi się w Polsce. To jest ciekawy miniserial, króciutka forma, 3 odcinki, z Hugh Grantem w roli głównej. Historia oparta na faktach. To ciekawe, że Hugh Grant akurat w roli głównej w serialu, którego tytuł można przetłumaczyć na bardzo angielski skandal. Tak, dokładnie. I to jest rzeczywiście historia o bardzo angielskim skandalu, związanym z prominentnym politykiem, członkiem parlamentu brytyjskiego, który został oskarżony o próbę zabójstwa swojego kochanka. O, taka. To tyle powiem, więcej nie będę już... Ja cały czas jakimiś takimi kryminalnymi w tym to momencie... To może coś dla młodzieży, bo dzisiaj no właśnie... była literatura dla młodzieży, czy taka młodzieżowa produkcja. To też jest osobna gałąź produkcji serialowej, prawda? Tak, to się nazywa Young Adult i one są teraz coraz popularniejsze i wcale niekoniecznie nadają się tylko i wyłącznie dla młodych ludzi. Cloak and Dagger... To jest nowość, która będzie niedługo. Serial, który jest kolejną ekranizacją komiksów Marvela, ale zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. To jest historia dwójki młodych ludzi, którzy się w sobie zakochują i przy okazji się dowiadują, że mają supermoce, które działają najlepiej, jak są razem. No i nie wiem, tak. Czy Państwo notują te tytuły. One bardzo rzadko w ogóle mają polskie odpowiedniki, więc ja się zobowiązuję do tego, żeby na profil facebookowy ABC Popkultury wszystkie te tytuły wrzucić. Powraca Luke Cage latem. To jest też kolejna ekranizacja Marvela, tylko taka troszkę poważniejsza, już nie Young Adult. Powraca Preacher. Bardzo obrazoburczy, kontrowersyjny. Też na podstawie komiksu. Powraca Glow. Ja już tak w tym momencie wymieniam szybciutko, nie będę opisywała fabułę każdego z nich, ale Glow to jest serial stworzony przez twórczynię Orange is the New Black, bardzo kolorowy, osadzony w latach 80. o damskiej drużynie wrestlingu. Taka ciekawostka, to z tych seriali, które są optymistyczne, tak a propos. Co jeszcze? Nowy serial Ryana Murphy się pojawi pod tytułem Pose. Bardzo kolorowy. Ryan Murphy to, przypomnijmy, twórca m.in. Glee i zupełnie na drugim biegunie American Horror Story. I American Crime Story również. Taki w tym momencie człowiek orkiestra, który czego się nie tknie, to zamienia w złoto, w związku z czym możemy się spodziewać, że i tutaj będzie pięknie, a poza tym ma słabość do swojej ekipy, z którą zawsze pracuje, w związku z czym jeżeli państwo znacie ekipę, która pojawia się regularnie w American Horror Story, to ona pojawi się również w Pose. No i ja bardzo przepraszam, widzę, że już tutaj chciałabyś mi się wciąć, ale ja się dorwałam do mikrofonu. Nic nie mówię. Sharp Objects. Jest chyba polski tytuł, nawet możemy powiedzieć. Ostre przedmioty. Czyli dosłowne tłumaczenie tego tytułu. Ja bardzo, bardzo czekam na ten serial, ponieważ to jest serial wyreżyserowany przez twórcę Big Little Lies, czyli Jean-Marc Vallée ze świetną obsadą. Amy Adams w roli głównej. Właśnie. I podstawowy, mocny argument, żeby zobaczyć. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Psychologiczny thriller z elementami kryminału. Tak, ten zwiastun już od dawna jest w sieci, natomiast no, czekamy na premierę. Zróbmy tutaj na moment przerwę. Państwo sobie uzupełnią notatki, a wspomniała Kaja Szafrańska, nasz dzisiejszy gość w ABC Popkultury, o drugim sezonie marvelowskiego serialu Luke Cage, to ja sięgam do ścieżki dźwiękowej pierwszego sezonu. I try to be a righteous man, talk to the Lord most every day. Sometimes this world can do me wrong, I keep to the path, won't go astray. When I start falling over, my feelings catch a flame. I be a man, say a man, but you won't be the same if you ain't gonna do me right. I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? I try to find the strength inside to keep my soul from running wild. My emotions got the best of me. I kick and scream just like a child. I start falling over, my feeling catch a flame. I be a man, stay a man, but you won't be the same if you ain't gonna do me right. I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? Charles Bradley, Znakomita ścieżka dźwiękowa Luka Cage'a pierwszego sezonu, mam nadzieję. Jako że wielbię ścieżki dźwiękowe, o czym Państwo doskonale wiedzą, kiedy słuchają tej audycji, to czekam też na ścieżkę dźwiękową drugiego sezonu. Liczę na to, że będzie równie dobra. Co najmniej, ja w studiu wciąż Kaja Szafrańska i w czasie, kiedy Charles Bradley śpiewał, my wymieniałyśmy kolejne tytuły i no i próbujemy jakoś jeszcze do 13 zmieścić te, które wydają nam się najciekawsze. To może zacznijmy teraz od produkcji, którą firmuje twórca Simpsonów. Tak, Matt Groening. Disenchantment, taki nosi tytuł ten serial animowany. Dobrych animacji nigdy za dużo i możemy się spodziewać, że to będzie naprawdę dobra rzecz. Zwłaszcza, że to oczywiście animacja dla dorosłych. Tak, jest to animacja dla dorosłych. Póki co nie widzieliśmy jeszcze zwiastuna, widzieliśmy kilka grafik, bo to nawet nie są fotosy, to są grafiki. Wiemy mniej więcej, jaki będzie zarys fabuły, że główną bohaterką będzie jakaś księżniczka, bo to się w ogóle rozgrywa w średniowieczu. Księżniczka, główna bohaterka, księżniczka, która nadużywa alkoholu i ogólnie jest taka, ma takie nihilistyczne podejście do życia, towarzyszy jej skrzat oraz jej demon. To takie będzie towarzystwo, taka trójka. W głównej roli wystąpi znana z Broad City Abby Jacobson. Jeśli Państwo kojarzycie w ogóle Broad City, to jest taki fenomenalny, ale niszowy dosyć serial komediowy, który został stworzony przez dwie młode dziewczyny. Zaczynały na YouTubie. Amy Poehler, czyli gwiazda fantastyczna sceny. Fantastyczna amerykańska komiczka. Tak, dokładnie. Gwiazda sceny satyrycznej amerykańskiej je wyhaczyła na tym YouTubie i dostały szansę, żeby stworzyć serial w telewizji i stworzyły ten serial fantastyczny. On był bardzo pozytywnie odebrany przez krytyków i mimo tego, że nie był nigdy wielkim hitem, to jednak jest bardzo doceniany. Ale obie aktorki i scenarzystki, współscenarzystki też zaistniały, bo i Abby Jacobson i Ilana Glazer, która z nią ten serial pisała i w głównych rolach obie występowały. W wielu miejscach teraz je można zobaczyć. Myślę, że Państwo już te twarze, jeśli nawet nie oglądali Broad City, to znają. Tak, czyli Abby Jacobson w Disenchantment będzie swoim głosem księżniczkę. Tak i bardzo czekamy na to Disenchantment. Premiera 17 sierpnia. Czyli no to jeszcze chwilę poczekamy, niedługo. Ale można właśnie sobie też zapisać na sierpień ten serial. I też myślę, że warto wspomnieć o serialu, o którym już chyba mam wrażenie, kiedy się widziałyśmy tu na początku roku na Myśliwieckiej w audycji, rozmawiałyśmy, to znaczy serial, który zbiera bohaterów, ale otwiera nowe historie, które się dzieją w czymś, co można by nazwać uniwersum Stephena Kinga. Tak, Castle Rock to jest serial, na który bardzo czekam, chociaż przyznam, że jest to o tyle odważny pomysł, że z takim lekkim lękiem czekam na ten serial, ale on się bardzo dobrze zapowiada. Producentem jest J.J. Abrams, ma być 10 odcinków i w jednej z głównych ról zobaczymy Sissy Spacek, która oczywiście bardzo się kojarzy z ikoniczna klimatami. Carrie, prawda? Tak, dokładnie, z klimatami kingowskimi. No, na Kinga jest ostatnio wreszcie moda, ale taka pozytywna moda się zrobiła, bo mam wrażenie, że przez lata Stephen King miał problemy z adaptacjami swoich powieści, które wydają się być idealne po prostu do adaptacji filmowej czy serialowej, ale coś nie wychodziło. Natomiast ostatnio mieliśmy kilka przykładów, że jednak się da. Temu udało się zrobić kinową wersję właśnie pierwszej części, tej pierwszej warstwy chronologicznej powieści To. Mm-hmm. Te przy okazji na marginesie powiem, że już znamy większość dorosłej obsady tej kontynuacji i no i to jest znakomita obsada. No ale też telewizyjne produkcje, czy takie, może nie tyle telewizyjne, co mało ekranowe się pojawiły i one też były całkiem udane. No na przykład Mr. Mercedes chyba tak powinnam powiedzieć. Całkiem przyjemna produkcja, która wcale się nie zapowiadała. Całkiem przyjemna produkcja o nieprzyjemnym dosyć temacie. Temacie, tak, seryjnego zabójcy. Z tym optymizmem dzisiaj i mamy tutaj jakąś sami mordercy naokoło, tak. Tak. Porozmawiamy jeszcze, mamy jeszcze parę minut, bo chciałam też wspomnieć o tym, co się, być może nie w wakacje, ale to są takie premiery, które się, pewnie niewiele jeszcze możemy powiedzieć też, ale to są premiery polskie dosyć mocne, które się szykują już na po wakacjach, bo czekamy od dłuższego czasu na jakieś wieści o serialu na podstawie Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego i czekamy. Jest szansa na to, że coś się wyjaśni wreszcie w tej jesieni, tym roku. Że tej jesieni coś się wyjaśni. No musielibyśmy z zainteresowanymi porozmawiać, bo mam wrażenie, że jednak jest to owiane wielką tajemnicą. Tak jak zresztą większość w tej chwili informacji na temat nowych polskich seriali. Nie wiem, czy zauważyłaś, że to jest teraz tak wszystko właśnie w takiej dużej bańce tajemnicy trzymane. Na przykład niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że powstał kolejny polski serial kryminalny pod tytułem Roist. W dodatku z parą ekranową, którą podziwialiśmy w ostatniej rodzinie Jana Matuszyńskiego, czyli w głównych rolach w tym serialu Dawid Ogrodnik i Andrzej Seweryn. Tak, a reżyserem jest Jan Holoubek, którego znamy przede wszystkim jako operatora, ale tutaj jest reżyserem, więc ogólnie to wygląda naprawdę interesująco i akcja rozgrywa się w latach 80. 80s są ostatnio bardzo modne. Tak, no bo przecież ten serial, który reżyseruje w czteroosobowym gronie reżyserskim, reżyserują Agnieszka Holland, Agnieszka Smoczyńska, Olga Hajdas i Kasia Adamik, to też są lata 80. alternatywna rzeczywistość. Tak, więc różne mutacje PRL-u nas prawdopodobnie zamęczą tej jesieni. Mam nadzieję oczywiście, że wszystkie te seriale będą udane, dlatego że uważam, że w Polsce brakuje wciąż jeszcze dobrych seriali, więc czekam z niecierpliwością. Na każdy taki tytuł czekamy. To jeszcze wspomnijmy o nielegalnych, bo to jest bestsellerowa tetralogia Wincenta Sewerskiego, szpiegowska, która została przeniesiona najpierw na papier w formie scenariusza, a teraz jeszcze trwają wciąż zdjęcia i też właściwie niewiele możemy powiedzieć o tym serialu. Oprócz tego, że w głównej roli występuje Grzegorz Damiński, część obsady jest już znana, ale poza tym też niewiele wiemy. To jest okazja, będzie w takim razie do następnych spotkań nie tylko z twórcami i z obsadą i ze scenarzystami, reżyserami, ale także z między innymi Kają Szafrańską, jak myślę, żeby porozmawiać też o tym, jak te produkcje ostatecznie się prezentują. Jeszcze jeden tytuł, na koniec szybciutko, w dwóch zdaniach. Jeszcze jeden, to chyba dzisiaj startuje Succession. To jest dopiero specyficzny serial. To nie jest kryminał, jest to historia rojów, bardzo zamożnych magnatów medialnych. Właściwie jest to taka historia o głowie rodu, która powoli odchodzi na emeryturę i rodzinie, która próbuje przejąć schedę po ojcu. To zapowiada się bardzo interesująco. Bardzo dziękuję. Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć, do następnego spotkania. Dziękuję również Michałowi Jakubikowi, Janowi Niebudkowi i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 czerwca w MediaMarkt. Kupując minimum 2 różne produkty, otrzymasz 5% rabatu. A kupując minimum 3 różne produkty, rabat 10%. MediaMarkt, precz z nudą. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas.